στο γυμπί ποτέ κανείς, στο γυμπί ποτέ κανείς. Πως γεμίσαν οι βιτρίνες ανοιξιάτικα. Στο γυμπί ποτέ κανείς, στο γυμπί ποτέ κανείς. Να μην κλείνεσαι στο σπίτι σαββατιάτικα. Κι αν είχες κάποτε κι εσύ μια ατυχία, να μη φοβάσαι μήπως ξαναπληγωθείς. Δεν είναι βρε οι άντρες άγρια θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουνε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως κερδίζουν μόνο αυτοί που επιμένουνε. Έρχεται αργά καμιά φορά η ευτυχία και μην κλειδώνεις την καρδούλα σου νωρίς. Δεν είναι βρε οι άντρες άγρια θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως δεν είναι η αγάπη κρύσταλλο που το σπάσες. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως δεν είναι η αγάπη τρένο, πάει το χασες. Κι αν είχες κάποτε κι εσύ μια ατυχία, γι' αυτό αξίζεις πιο πολύ να αγαπηθείς. Δεν είναι βρε οι άντρες άγρια θηρία, είναι ανθρωπάκια του Θεού όπως και εμείς. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουνε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, να μην τρως πολλά γλυκά γιατί παχαίνουμε. Στο έχει πει ποτέ κανείς, στο έχει πει ποτέ κανείς, πως τα χρόνια που περνάνε σωμορφαίνουμε. Στο έχει πει ποτέ κανείς.